رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس فرمان کو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا, جو شخص سچا ہونے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, میں زعیم ہوں, میں ضمانت دینے والا ہوں, ببیت فی ربض الجنہ, جنت کے ایک چبوترے پہ اس کو گھر لے کر دوں گا, وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان مازحا, اور جو شخص جھوٹ چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں جنت کے درمیان اس کو گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں, وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقا, اور جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لے, میں ضمانت دیتا ہوں میں جنت کے اعلی درجات اس کو قیامت کے دن دلواؤں گا. اللہ مالک الملک سے دعا ہے, اللہ مالک الملک ہم سب کے اخلاق کو اچھا بنائے, ہمارے اخلاق کو اتنا اچھا بنائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں مقربین میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے.